tenang, gawe sekre atiku, gawe ayeme atiku. Yen aku nyawang rembulan, kowe kok iyo ganteng tenan, gawe sekre atiku, gawe ayeme atiku. Ho ho ho, ho ho ho. Aduh, aduh.